الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سورہ سبا کی مجرمان اوگد حال بیانو قیامت کی داویو بل سرا جگڑی او یار پسی داغی دنیا حال بیان شو چدا دی پو مال دولت باندی دنیا کی دو کشویو چل لازمون رضا دی نامون باندې الله فضل دې نو بیا ورته وي چې دا مال اولاد هغه نه دی. الله وی چې تاسو ما سره نږدې کی دا سبب د نزدېکت نه دی الله سره. نو دې آیات کې داغي وجه بیانې چې دا ولي چې ډیر خلق دی چې داوی مال اولاد سبب د نزدېکت الله سره نه دی. دا وی سوځي کې دی شي مودې آیات کې وی چې هغه ځکه سبب د نزدېکت نه دی چې هغه په داسې ځای کې ظرف کیږي چې هغه نه مقابله جوړیږي د الله دین سره. کم خلق چې د الله د دین مقابله کوي د الله د حکم خلاف کوي دا اوسې د الله د دین ته ډېر بدخکاری په نظر کې نه خلق باندې صرف کیږي او خرج کیږي نازکه سبب د نزدېکت نه دی. چا هو دین په مقابله کې خرج شو نو مختصر آیات کې دا سبب ذکر کړي د مخ کې حالت چې اموال او اولاد ذکر شو ولا به حکم دا ولګو چې دا د نزدېکت سبب نه دی. والذین یسعون فی آیاتنا هغه کسان چې کوشش کوي داسې چې منډې وي په دنیا کې اکوشش ایسد فی آیاتنا پرد آیاتنو زمان کی هر قسم اشتکن سوک دخپل علم ندا کار اخلی چیز اللہ کتاب کی و دا پیغمبر پا سنت کی غلط تاویلات کی غلط مطلبون بیانی دا ډیر دی په دنیا کې او دا سی یو چل کوي ځکه علم د بعض انسان لپاره سبب د هلاکتو ګرځي کنه. کتابونه ډیر شوي هر قسم فرقې کړي چې هغه پیغمبرانو پسې صحابه کرامو پسې بدی ردی داغی سپکی کلی بیان کلی نو حق پرستو نقل کلی کنی چو گورا دی خلقو دا پاکو او دا انبیاء علیہ السلام سمرا سپکوالی کلی دائیویلی دی هغه دې لپاره نقل کړی چې خلق څنګه عبرت واخلي او خلق او پی جن دا فرقه باطله چې دا دنیا کې صحیح نه دي تیر شوی. دا حق پرس کتاب لیکلی لکه ابن کثیر لیکلی قرطبی لیکلی دا سه نور چې کوم د امت لولي علما دي کنه نا جاهل انسان چې دا غزړه کې دین سره سخت دښمنی ده هغه راشي نو دا هغه کتاب حواله وکي نقلی کې او حواله ورکي چې وګوره ابن کثیر لیکلی دي چې حضرت عثمان دا غلطی کړې و امیر معاویه دا غلطی کړې و صحابه پسیش ګورې د ځان نه نوې ما ابن کثیر لیکلی ابن کثیر سې لیکلی هغه دا وی فرق و باطل او هغه خبرې لیکلی هغه د دې لپاره لیکلی چې پاغي رد کړي خلق ته خیخ کار کوي چې دې پسې مزه ا دې دغه نو کې خو ګور هغه لیکلی زو ځان نه نوې ما دې تویل شي یسعون فی آیاتنا چه بس اغا خطول عمر پدی کی صرف کو چه کم دے کی دا قرآن و سنت ردی دے و پاغی کی لگی آئی پاغی معلوم لگی پاغی علم ام خرج کی و پاغی اولاد ام صرف کی داگی دا پارا تنظیم ام جوڑی ڈل ام جوڑی چه دا ہمیشہ نوی کامیاب شی فی آیات نندی که دیر خلق را آگئی اگا پا کی امرال چی دا شرک سپورٹ کئی داشتے کنا اگا پا کی امرال چی دا پیغمبر مقابلہ که دا بل پیغمبر اس بات کئی چاوشتا ختم نبوت نمانی کنا دا غید پارا آیاتو نرو باسی او غلط معنی یہ کئی دا باطل پرس په دنیا کې ډیر دي ګورایت کراغلی سورته انعام کې چې پیغمبر ته وی یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک پیغمبر پاک اور سوال چې تاسو نازل شوی دی غوړه سو کنه نو روا فیس سوی شیا اغیوی دا نازل شیو چستان پس به حضرت علی خلیفی و دا آغا خبره و نکلخا اللہ و توی چه او رسوا چه زمان پس به حضرت علی خلیفی ادا آغا و نکل دا آغا و نرسولو دکوی من دا قرآن نمن کنخا دا یوازی دی ندی دا سی دیری فرقی دی چه با قرآن کی غلط تعویل غلط معنا دا خپل غلط عقیدی دا پارکی دا دی پا حق که اللہ ویلو چی مالونه خرج کلو مالونه صرف کلو ایدیلی ورکلو سلی ورکلو غلط زیکی دا سبب دا نزدیکت نده دا دی مال بل زینه لگی جیسا شرک وکی لگی مریلیانو باندی لگی سیلانیانو باندی لگی دیلی ہوئی ورکی دیلی ورکی دا سبب دا نزدیکت نده تی گوری نا بس مال خرج که گیدر آواز دی بس چیارو لو والن تو پر سر اگا کسان چی کوشش کئی پرد دا آیاتو نظمون کی معاجزین او دے خیال لی چی مقابل بکو او جسو پر جون دی کنا مقابل بکو اولائک فی العذاب محضرون دغه خلق با په جهنم کې حاضر کړی شي محضرون یې ځکه وي چې دین څوک نه دی خبر کنه دا پټه خزانه ده الله دې با ته ځکه قیامت کې وخیم کنه حاضر هر څوک به ویني چې دا خلق دی کله چې الله د هغه خلق د مال او د اولاد ذکر وکړو چې سبب د نس دیکت نه دی الله سره، نو ذکر کی دا مال اولاد چې سبب د نس دیکت دی. قل او یا اعلانک ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، چې بشک رب زما فراخ رزق ورکي، کلا رزق ورکي اغا چالا چو غواری من عباده دخپلو بندیانونا. دیو سر مخکنو ذکر کرده که نا چو قول ان ربی افسط رزق لمن یشاء من ویقدر من عباده التنو که نا، ذکر آغا دشمنانو او دا اللہ اخپل دوستان ذکر کئی چو ما ٹھیک دا اخپلو بس دوستانو لا اخپلو پاکو نیکانو خلقو لا امال ور کرده ورکوم ولا چالا خفر آقا ویقدرو لا او چالا لند تنگو فسخته سرا. وما انفقتم من شئن فهو يخلفو، او اغا چه تاسو خرچ کوئی دیخ پل مال ناس شئن دالا پنم باندی دالا در ازاد پارام د دین د خدمت لپاره د اعلاء د کلمۃ اللہ لپاره، فهو یخلف رزقه مال خپل عوض پیدا کوي. ا ختمی گنا هغه عوض پیدا کوي، عوض فهو یخلف. خلیفہ چاته وي چې او بنده د یو ځین لری شي او بل پی کینی، هغه ته خلیفہ وي کنه. دا مال کستا د لاس نه لاړو نو نور بول راضی، ستا لاس با الله نه خالی کوي، ستا کور با الله نه خالی کوي د مال نه، ستا رزق باندې کمیږي، بلکې فهو یخلفو چې تا خرج کړه نو هغه به عوض پیدا کوي. عوض څه شی دی؟ نو ګوره، یو عوض هغه دی چې په دنیا کې الله تعالی داغی پا یو پسل لس بانده یو پسل بانده در کیم دامشتکن. من جا بالحسنتی فلہو عشرم صالحا، حسنہ کی عرص را لو، تا دا اللہ پا نم بانده یو روپے خرج کلا سلی خرج کلی، اللہ با داغی تالی لس عوض در کی پا دی دنیا کی. فہو یخلفو چی دی طویلی شی عاجل عوض عاجل نقد ضربه دل در کی، یو دا مطلب. دویم فهو یخلفه دا واخ پل عوض پیدا کی کدل تنین پا آخرت کی، دل تبیتا تا سپتا ہونے لگی نو پوش چلا را ال تجمع کزا شکر دے آغاز ہے دے عوض فالتا پکار دے، ضرورت خوبالتا ڈیری دنیا کی خوارنگا چی دے وقت بطیر شی، وچی اللہ نے لاغذ ہے تو خجوڑا کی نفو و یخلفو اگر بدل اجر و ثواب کی دا موائی چی رک شو. ارکل چی دا ماناوا نو لکلی دی علماء و روایتی نقل کلی چی ار انسان لپکار دی چې په خپل ژوند کې اقتصاد کوي، میان روي اسراف نه کوي. ولې دې په دې تمای چې ما هو الله په نوم باندې ورکړم اوس بزناستم مال به یو په لس راضي مال به یو په سل راضي، نو یې کاغذ علی الله اخر ته جمع کړي او ته د مال نزان خلاص کې. یو معنا خو نه د قران کنه ښه تاسو باندې کوي چې بس تاسو ارسو والو زه او اسراف وکي، هغه یو معنا د آیت کنه. نو ته به خپل ژوند کې احتیاط کوي، ځان ته به هم ګوري، آخرت ته به هم ګوري، دنیا ته به هم ګوري. قرآن منه نه ده کړی چې اسراف مکوئ، فضل خرچي مکوئ، نو دویم دامانا او چه بدل اللہ علتا جمع کئی دری دامشتا دی چه فاو و یخلفو دغا مال چه دی داغی چه کم عوض دی اغوال اللہ تعالی درکی خوب بل شکل کی الصدقت رد البلائی تس خبری د غیبنا کی دی چتابان یو حادثه را روانه و خوبونه دلیدو چې خړی وبدی زبکی ولاله مواداد خطرناک خوبونه دلیدو ما څه غوتا خیرات نکاو کنه او استادوم خو چې تا ته وی چې ور صدقه وکا کني کار به ښه نه وي نو تاسو الله په نوم باندې ورکړه ورکړه نو بلا ده نه واپس شو دغه یو عوض شو فهو یخلفو دا موی فهو یخلفو دغه مال چې د الله په نوم باندې تا ورکم الله به دې زړه مضبوط کړي الله به دې د زړه سکون او اطمینان درکړي یخلفه ای القناعه وهو عوض لا ينفذ هغه داسې عوض دی چې ختمیږي نه دا هم ډېر لوی عوض دی او دا اکثر د مال سره تعلق ساتي چې انسان الله په نوم باندې خپل مال او خرچ کوي نو زړه یې مضبوطي اطمینان او سکون و ته حاصلي دا هم د دې عوض دی کنه چې تعالی درکو وهو خیر الرازقین دیو کمال تاو گورا یقینو کا چه اللہ بہتر دے دا ہر رزق ورکو ان کی نام اللہ چه رزق ورکی دا سے رزق سوک نشی ورکو لے وہو خیر الرازقین رازقین دنیا کشتے کا نا دیتا اشتراکی لفظی وئی یو صفت بدا اللہ اومی و دا بندہ باومی رازق اللہ ام دے رازق بندہ ام دے سمیع اللہ ام دے سمیع بندہ ام دے بصیر اللہ ام دے بصیر بندہ ام دے دیتے اشتراکی لفظی ہوئی اسی دا نم نگورا دا گئی تا مجازی ہوئی خوا دنیا کے اگورا رازقین سوک دی کلوی بادشاہی کتا خلق له وظیفه مقرر کړی تنخواه مقرر کړی د خپل مناسب دا سیداغه نه کتا خلقی مالدار هغه هم ډیر له وظیفه مقرر کړی او ماواره مقرر کړی چې له سم مقرر کړی چې وستا له وځه هغه خوشاله نه چې خيار سړی نه اوي چې دا الله مې ربانی دا خدا اللہ مہربانی دا زدہ نویم چی دا دیم آل راکی دا اللہ راکی خدای یو سبب دے دا دا غد رزق دروازی دی کلا مشری دا کورانو آغد خپل بال بچ دا غیبان دا خرچکی یو آغی ساتی آغی لروزی راوڑی کنوالا شپا روز لگیا دے مجازی رازق دے کنا داشته دنیا کې رازقین خو ګر اعتبار په نشته اعتبار نشته کنه خو کله بادشاہ دا نه لخوي خدای کوي بدل او کني خو نو کال بدل ختم کی چې مور کا بدل بیا وي نو خیر رازقین څوک دی دا وتا چې تداغه نه فرمانی کړی او وتا تاسو امر کړی تا باندې منلې تا پکې ټیل ټایل کړی کنه نو وها پښوینو والله دا څنګه کوي کبند دا ارسمره نافرمانی کوي ارسمره خلاف ورزی کوي ارسمره دښمنی عمر سره کوي الله په خپل دسترخان نه باندې هو خیر رازقین او یې خیر سړیا اجز دې په ونه شو تو بابا او باسي عقل په ټکر اوس دکیږي اپ خپل دروازې نه بندې دغه سې کله د دې لپاره ورکې چې مخکې سوچ کړی چې دنه به کار اخلم دی به زما په کار راځي دی او مال خدمت کوي الله په دې لالچ چاله نور کوي کني بیا خو به چرته خپل خاص مان گزارو مؤمنان مسلمانان لور کولا ادا نور به دغه سی وګی تگی پریخیو چې زما خدمت نه کوي نه وو خیر رازقین دغه سی ک مشر دے پلار دے نکره الان دی خلق لا سر رزق پیدا کی او سر روزی او خاری کی کنا ناغی کیم داشتا دے خوا چالا خواو چالا خرابا چا تا خو کتلی چا تا بد کتلی خان خوا سلالج بئی و یو اللہ دے چو و خیر رازقین داغ پر رزق کی دانشتا دے ہر چالے فراخ ورکی او دبندہ گناہ تا جرم تا دیتا نگوری چورے کم اے کم پی دے لائق نہ دے دے قابل نہ دے وہو خیر الرازقین اللہ بہتر رزق ورکو ان کے دے دادا حق پرست و خلق و حالی بیان کو چی دی چی سخرج کئی ناغبا عوض روڑی خام خاخا تکہ دے دے کہ حدیث نقل کی اکثر مفسرین ابن کثیر و قرطبی و کشاف مدارک ٹول چې اللہ دو ملائک مقرر کړي خاص د دې لپاره چې هغه یو دعا کوي او بل خیری کوي چې سار شي ما یو ملک وي چې اللهم اعطي منفقا خلفا یا الله ته سخی انسان له عوض ورکې مالی خرچ کو کم شو ته له عوض ورکې ابل لگیائی نواغوی اللہ معتوی ممسکن تلفن یا اللہ بخل مال حلاک دو دو مال تساجت خامار دی خزانہ باندھ ناس دی دغسی نبی علیہ السلام ویلو چی اللہ رب العزت ہوئی چی ابن آدم ابن آدم کمزوری مکوا انفق انفق علیکا خرچ کا چیزا دل درکم کنا اما کار باوموشی انفق انفق علیکا تمال خرچ کا نو زبا در باندی خرچاو کم دخستا لاستا گورم نو بخل مکاو کنی دغا سبا ناستی بس دیشتا تبا ناستی نور سبا سنی کل راغلیو انفق بلالن ولا تخشى من ذل عرش اقلالا دا موای چې سشته نه نو یو ګټو بچاله ورکا انفق بلالا مړی ولالم دکا او دینه مې ریګه چې مالک ذ عرش با زما مال کم کیم چې لست ورکه مخلص کم بشي شلت ورکه موشل کم بشي نو وینا ته ذ عرش د مالک باندې دې اعتماد نشته دی ولا تخش من ذل عرش اقلالا او کمول نکي خو ته حسنه سچاته سسو به وک کنه بلالا ستوي سسو به توي او يوم يحشرهم جميعا بیا مقصد شروع کو قران مقصد څه دی رد شرک یاد کا رات چراجم کې الذي ټول غوند په یو ځای کې ثم يقولوا للملائكه ابيا بووي دي ملائکو ته هغه ملائکو چې په دنیا کې ډېر شرک پاغي شوي دي چې عرب ټول په دې مبتلا و الملائکه بنات الله ملائک د الله لونه دي منګاری سره رابطه جوړو ځکه چې بیا سوال کو نو بسړو شک بابا کې نه ته کور خبره وای هم خاوه قبلی دا د علم په الله باندې ښه معرفت د الله چې حاصل نشي کنه بس پډیرو کندو کروندو کې و مبتلاین اغی مونگا ملائکو سر رابطه ساتو سنگا دی چی دا بوتان موتان جوڑ کلیو کنا دا پا دی نیت بانده چی دا دا جبریل شکل ادلی خونو دا دا میکائیل شکل ادلی خونو ابی آبراتلو اغی توناستو چی مونگا دی سر پل آجزی و فریادو کو دیتا نو آغا آسمانی ملائک زمون سوال قبل یو زمون خبر الله ته پیش کړي د یو رابطه جوړ کړی و دی ملائک سلی دیو ملائک اسمان کې دي سو کې دي نشي دي پزما کې دي دی ته ملائک چاو خو نو قران باغه غل بیان کې دلته چې ټول کار غروان کړی ښه قران مدلته یو ایجنٹ بیان کی صدا ایجنٹی دکڑی رہا او بوائی اللہ ملائکتا پا قیامت کے دارچانتا پوسکے اس سوکت نخلاسی گی احاو لا ایاکم کانو یعبدون داغ خلق دے اولار دا مشرکان بولاری داغ خلق دے چیدی ستاسو عبادت کرے پا دنیا کے دی دعوی کئی نو چی بس مونگا خو ملیک پیجنو مون خود آغی عبادت کرده مون خو ستاسو نمخلی داغا کسان دی تا سوید دی پا حق کے قالو سبحانکا تپاکو خلقو دا جوابی سبحانکا سمانا یا اللہ مونگا خو موحدین یو ام موحد چر دا سنوی چاہتا چه زمان عبادت کوا وی ده خدای عبادت کوا تاسه وطا چره نوی انا عبداللہ ربی و ربکم از انبیاء و دعوتو کنا نوچه مونگ موحدین یو نسنگ مونگ دیتا ہوئی چه زمان عبادت کوا حدیتا هم ده شرک دعوت ورکم دا خود موحد ده شان سر نده مناسب کورا توحید کم مقام دخوا ملیکم دا جواب کی خوا او بوائی چی اللہ تخو پاک ذاتی منغستاد وحدانیت قائلیو چی تاثرا شریک نشت دے سبحانکا انت ولینا من دونیم تزمون مددگاری تزمون حاجت روائی تزمون مشکل کشائی دیتا توحید وی کنا کم توحید چی مونگ منو اغم علیکم منی کنا مونگم اروخ کی خلوہ ذکری چی حاجت روا اللہ دے مددگار او کارساز اللہ دے ام علیکم دوا اقرار کی توحید کے پرخ نشتا منگاو دو ملائکو دو انبیاو توحید تول یو دے بس چی سبحانکا منگ جب مانزو دری دو نسو آئیو دو آئیو کن انت ولینا من دونیم تزمون حاجت روائی مونگا دی نپی جنو دا سوک دی خلیق وگنو لطلی دا دا لکم خلق دی لا سخپی دا سارو پشانتی دی بندیان داسی انتا ولیو نامن دونهم تد مونگ مددگاری مونگ دی نپی جنو ملیکو دا حال معلوم نکن دا بندیانو هر وخت زیه راضی مونږ سره پارس کې په منځونو کې او پارس کې شریکه حفاظت تم کوي دومره چې دومره غوړ انسانان د دې په سلام ابرخوم نه دي چې څومره ملائک دي هغه ته حال معلوم دي چې مونږ ته د مشرکان معلوم دي نو هغه ته نه دي معلوم هغه یې ویني نه نو هغه به حقیقت بیان کی ګوره بل کانو یعبدون الجن یا اللہ دی خو غلط شو زمونگا عبادت نہ دے کڑے بلکہ عبادت اکڑے دے شیطانانو یعبدون الجن عبادت اکڑے دے شیطانانو حدی خود دینو مخلی دی سلی دلیو شیطان ور ډیر لوی چلګر دی کانتوبه ډیر لوی کلاړی دی کنه د داغه خو په دې کې تجربه شوی پیچ دی په کې کړل دي نو چې دې دغه نه خبر شي کنه چې دې خو ملایکو سره محبت ته و داغه بو تکل په ویخه باندې خیسته شکل جوړ کا نرابغه مخله ورته بیوی د جبرئیل یما ساجت سوالی دبو تخپل جتوی نو بس یقین بے خاص چوگو رو تا منگا سی وائیو تا خو منگا سی پودو نویو لگیا کنا جبریل را گلیو دا زمونگ داغی محبت تو وجینا چی محبت گر دیر لوی اثر کئی کنا بل چالی ولی نرازی همون غیر وخت یادو د زړه نو باسو نو زکه او چې کله ضرورت شي اسو بیماری یا په خپل یا په اولاد کې یا په نور خاندان کې نو تعویذ لیکو هغه کې وایي چې یا جبرئیل یا میکائیل نو کارو شي کنه ورته موږ په تعویذ نو کې لیکو کله موږ له په خوب کې راځي باقاعده موږ ته وایي دا چاخ تکلو دا دی ظالم نگور دا قیده دا چی تا دا چاپو ذریعه باندې کار شروع که دا چاپو وسوسه باندې دی کارو که دا تا دا غی عبادتو که دا ملائکو ندکلی دا خو این اتواتو موهم انکم لمو شرکون که دا دی خبرم اومن لنو تاسو دی شرکلو دا اللہ سره ملائک زکوی چې بلکانو یعبدون الجن دی غټول عمر په دنیا کې د جناتو عبادت کړل زکای چې جناتو ته د الله خولې و چې د الله سره د نزدېکت لار ده هغه ته ویلو چې ملائک وری چا توای ما د الله لونه دی ښا بس دا هر څه ته هغه ویلو کنه چې داغه په وینا باندې داغه په وسوسه باندې عمل وکړو دا غی عبادت شنو ملیک سے خبر دی دی اکثرهم بی مؤمنون دا جدا جملہ دا دا دا مخکن جدا دا مخکن زان لوخا سوک خدا سے اوچاگی عبادت کو دا جناتو بولی شیطان و تراغلی پوی خایا پو خوب کی نوچی دا اغا شکل لی دلی دی وی بس اغا زما دلن نوزی وسو زوی جدا سجده کوما دار سکوما غطه کوما نو دا خوی عبادت شو یا عبدون الجن نکرالو او اکثر خلق سکوی اغی پی اعتماد کئی چی آو پیریان پا غیب ام پویگی او پیریان تا چی سووی نو آغا کارم کولیشی او پیریان نقصانم رسولیشی او پسلی باند که ناستی ام شی دا غا نور دی اکثر هم دا دی خواه کدی عبادت نکی عقیده پی ساتی خواه آو کنو ای دا خوگو را دا با منیوی کنو خواه دا آغا زمانه ان دا خبر را روانه سلیمان علیہ السلام دا وقت نکنه چی دی پغیو پوئی گی دی کار کولشی او دی الویلشی کسو شیدن رکشوی دی با معلومی نو دا اکثر هم بی ام زان لخلق دی زکیوی اکثر هم بهم مؤمنون اکثر د دې خلقونه په پیریانو باندې ایمان راوړي د ایمان راوړل دي کنه چې ته به عقیده او ساتي کنه چې حدیث کې راغلی و چې من اتا کاهنن څوک چې راغی او بندیانو یو شیطان ته کاهن جادوګر ساحر نجومی ته راغی اته پوسیت نه وکړه هغه ته وی چې دا کار وکړه نو فصدقه دا داغو تصدیق وکم فقط کفر بما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم دیکھو خلاص شد ایمان نا چې پیغمبر کوم دین راوړیو باقي خوده کافر شو دا ولی اکثرهم بهم مؤمنون څه د جناتو نه یې څه د پیریانو نه څه د بندیانو نه دي او هغه ته تدا خبرې کوي چې داسې کار وکنو او به مومي دا سکارو کنو بے مومی دا سکارو کن دا ټول چلو نچی دی کنا دا غی خولی دی خوا دا کاغذ نا نچا جوڑا کن تلی و تورتا کن نکار بوشی دا دی نسوک سو خبرو د وو گنجانو نمونه ولیکا لانی گنجی لانی گنجی او خبر از وړان کانو باران بوشی سلگی طریقی ندی کنا ادی پاگی یقین کئی خوا چاگی و تصویلی دینا آگا کارو نکی کتابون اتنا ڈکڑی پدیکار کی پدیکار کی اکثر هم بهم مؤمنون فلیوما پسنن روزی دا قیامتا لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا حل تبال معلوم شیخا اسوک بعضی موار نشی بعض استاسونا دا بعضو نسو دا فیدی ور کولو نا دا ضرر لری کولو دیبوم پوشی قیامت کی چه ملائک سنشی کولی زمونگ نیخو ضرر لری نکا مونگ لیسا فیدر آنکلا زمونگ دا پار اللہ تا شفاعتو نکا لیم لکو بعضو کم لی بعضن اسی کور دوکا کی گئے چه وقت راشی ضرورت راشی ناغا وقت کیو بیا اس نئی گوارے اللہ باوتا ہوئی ننو ندی مالک باز استاسو دا باز دا پارا ند فیدی چی خیر دل در کی بخن دا توگی نجات در کی جانم ند اخلاص کی ضرر دن لری کی ونقولو للذین ظلمو ابوائی منگای کسانتا چی ظلم کڑے و پخپل زان باندی سمره لوی ظلم کړی دی ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون اوسکه عذاب دور دا عذاب دی چې تاسو دروغ غاڼه اسی به خلق لګیاو چې تاسو ته نصیحت کو تاسو ته بیان کو حاصل لګیاو تاسو به دا دروغ وای هر خبره د قران با دی دروغ غاڼله ولی که رښتیا غاڼله عمل به پینه کو په عقیده او نظریه به نه بدلوله خدای یقیني نشته کنه شیطان پاغي یقین شته هاوی خوب کراغله او تاسو نه منئ خو موږ هم نو کنه هاو دا لوخی راجولو دیوی نه منئ کنه نو موږ چې الله سویلې هغه مانو تاسو دا منئ نو دا به له فائدہ درکینو چې قران سوی خو هغه تاسو نه مانه کني نو بیا پیری و نو شیطان و نو وسو نو په خوب کې نو په یوه خبره ایس بنو استاد یقین نشته د الله په کلام باندې کنه واخر